बान बेवान सर्ग पुनः शंका कर मन की अमोघ शक्ति की दृढ़ रूप से स्थापना का तथा पुरुष प्रयत्न की दृढ़ता होने पर यथेष्ट कार्याचरण में सामर्थ्य का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुकुल दीपक, भगवान ब्रह्मा जी ने मुझसे यह सब कहा। मैंने उनके पूर्वोक्थित वाक्य में अनुपपत्ति दर्शाकर फिर उनसे पूछा, एक भगवन, आपने ही शाप मंत्र आदि की शक्तियां अमोघ हैं ऐसा कहा है, फिर आपने ही उन्हें मोघ व्यर्थ कैसे कर डाला। दो देखा गया है कि शाप द्वारा और मंत्र की शक्ति द्वारा प्राणियों के मन बुद्धि इंद्रिया आदि सभी मूढ़ हो जाते हैं। देखिए न, शाप से अजगर बने हुए राजा नहुष की स्ववंशज भीम को डंसने में प्रवृत्ति हुई थी, वैसे ही शाप से राक्षस बने हुए अतिधार्मिक राजा सौदास की बुद्धि के व्यामोह से ब्राह्मणवध आदि पाप में प्रवृत्ति हुई थी। शाप से गंधर्वराज की धृतराष्ट्र जन्म में चक्षुरिंद्रिय का विनाश हुआ था, ऐसा एक आध जगह ही नहीं अनेक जगह देखा गया है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार, ऐसा मानने से वरदान एवं शाप के कार्य में विरोध भी आता है। इस आशय से कहते हैं, जैसे ये वायु और स्पंदन अभिन्न हैं, तेल और तिल अभिन्न हैं, और जैसे अग्नि और उष्णता अभिन्न हैं, वैसे ही मन और देह भी अभिन्न नहीं है, क्योंकि मन ही तो देह है। तात्पर्य यह है कि मन पर ही यदि वरदान या शाप का आक्रमण नहीं होता है तो उससे अभिन्न देह में भी उसका आक्रमण नहीं होना चाहिए। चार, देह मन की अपेक्षा न्यून सत्ता वाली है, अतएव उस पर शाप आदि का आक्रमण होने पर भी मन पर शाप आदि का आक्रमण नहीं होता। यो विवर्तवाद का अवलंबन कर उक्त दोष के परिहार की आशंका करते हैं। यदि कहिए यहाँ देह कोई पदार्थ ही नहीं है, केवल मन से ही स्वप्न मृगतृष्णा और दूसरे चंद्र के तुल्य उसका मिथ्या ज्ञान होता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार, तो उसमें भी दूसरा दोष दर्शाते हैं। पेज 561 सर्ग 92 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। दोनों में से एक का नाश होने पर दोनों का ही नाश अवश्य होना चाहिए। जैसे मन का विनाश होने पर देह का नाश देखा जाता है, वैसे ही देह का नाश होने पर मन का विनाश भी हो सकता है। इस प्रकार देह की मन की अपेक्षा न्यून सत्ता सिद्ध नहीं होती, बल्कि नेत्र आदि से अदृश्य होने पर प्रत्यक्ष का विषय होने से स्वप्न आदि के समान मन की ही देह की अपेक्षा न्यून सत्ता सिद्ध होती है। यो रज्जु का विनाश होने पर सर्प की अवस्थिति की भांति देह का विनाश होने से मन की अवस्थिति का संभव नहीं है, यह भाव है। हे प्रभो, मन शाप आदि दोषों से कैसे आक्रांत नहीं होता अथवा कैसे आक्रांत होता है? हे परमेश्वर, यह आप कृपापूर्वक मुझसे कहिए। 6-7 पहले विरोध को दूर करने के लिए वर और शाप की प्रबलतोक्ति की औत्सर्गिकता बहुधा दृष्ट होने के कारण अवश्य माननी चाहिए। इसकी उत्पत्ति करने के लिए कर्म से उपोद्वलित पौरुष प्रबलता का, जो वर और शाप की भी हेतु है, स्मरण कराते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो शुभ कर्मानुसारी शुद्ध पौरुष से मनुष्यों को प्राप्त न हो सके। वर्टिकल बार वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार वर्टिकल बार, मेरा पूर्व कथन स्थूल का ही विनाश देखा गया है, सूक्ष्म का नहीं, इस लोकदृष्ट के अनुसार है। यह कहने के लिए भिन्न वाले दो देहों को दर्शाते हैं। इस जगत में ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत सदा समस्त जातियां और सब प्राणी दो शरीर वाले हैं। 9 उनमें एक तो मनोमय शरीर है, जो शीघ्र कार्य करने वाला और सदा चंचल है। दूसरा मांसमय शरीर है, जो अकिंचितकर है। वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार, उक्त दो शरीरों में मांसमय शरीर सभी लोगों को प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात है। उस पर शाप तथा अभिचार आदि कृत्या शस्त्र अस्त्र विषादि का आक्रमण होता है। यह मांसमय शरीर मुकप्राय असमर्थ दीनहीन क्षण में नष्ट होने वाला पद्मपत्र में स्थित जल के समान चंचल तथा दैव प्राक्तन कर्म आदि के कारण स्थित है। यहाँ पर प्राणियों का मन नामक दूसरा जो यह शरीर है वह तीनों लोकों में प्राणियों का स्वाधीन होता हुआ भी स्वाधीन नहीं है। 11-13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। उसकी स्वाधीनता की हेतु प्रदर्शन पूर्वक उत्पत्ति करते हैं। यदि वह अपने पौरुष का आश्रय लेकर और कभी नष्ट न होने वाले अपने धैर्य का अवलंबन लेकर खड़ा होता है तो संपूर्ण दुःख आदि उस पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं के हेतुओं से वह अदूषित रहता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार दुःख आदि। जैसे उस पर दुःख का आघात नहीं होता वैसे ही उसकी सुख की अभिवृद्धि भी बढ़ती है ऐसा कहते हैं। प्राणियों का मनोमय शरीर जैसे जैसे प्रयत्न करता है वैसे वैसे वह स्वनिश्चय के फल का भाजन होता है। 15 मांसमय देह का यह क्रम नहीं है ऐसा कहते हैं। मांसमय देह का कोई भी पौरुष क्रम सफल नहीं होता मनोमय देह की संपूर्ण चेष्टाएं। 561 पेज 562 श्री योग वासिष्ठ महारामायण सफल होती हैं। 16 उत्पत्ति प्रकरण। विष दोष से मन दूषित होता है अन्य दोष से नहीं ऐसा कहते हैं। चित्त सदा पवित्र विचार का स्मरण करता है इसलिए जैसे पत्थर में बाण निष्फल होते हैं वैसे ही उसमें शाप आदि निष्फल हैं। 17 शरीर जल में अग्नि में चाहे कीचड़ में गिर पड़े किंतु मन जिसका ध्यान करता है तुरंत उसी को प्राप्त होता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। संपूर्ण देह आदि भावों का विनाश होने पर भी प्रयत्न समृद्ध होकर बिना किसी प्रकार की विघ्न बाधा के फल देता है। वह जो देता है वह मन ही मन का फल देता है क्योंकि पौरुष भी तो मन से अभिन्न है। 19 जब विषदोष में भी मन की दृढ़ता होने पर दुःख का दर्शन नहीं होता तब पवित्र विषय में मन की दृढ़ता होने पर दुःख का दर्शन नहीं होता इसमें कहना ही क्या है। इस आशय से इंद्रोपाख्यान आदिक का स्मरण कराते हैं। पौरुष बल से अपने अंदर चित्त को प्रियामय बनाकर कृत्रिम इंद्र को उस भीषण दुःख पीड़ा का तनिक भी अनुभव नहीं हुआ। 20 शूल के अग्रभाग में स्थित मांडव्य ऋषि ने अपने पुरुष प्रयत्न से मन को राग रहित और दुःख शून्य बनाकर संपूर्ण क्लेशों पर विजय पाई यानी क्लेशों को क्लेश रूप से नहीं जाना। ऋषि मांडव्य की कथा महाभारत आदि में प्रसिद्ध है। 21 अंध कुएं में गिरे हुए दीर्घत्पा नाम के ऋषि को मानसिक यज्ञों से स्वर्ग प्राप्त हुआ। ऋषि दीर्घत्पा भी यज्ञ करने की इच्छा से यज्ञ की सामग्री का संग्रह करने के लिए आश्रम से निकले अकस्मात किसी अंधे कुएं में गिर पड़े। वहां यज्ञकाल के अतिक्रमण का प्रसंग होने पर मन से ही उन्होंने यज्ञ किया। उससे इंद्र प्रसन्न हुए उन्हें कुएं से निकालकर अपने लोक को ले गए। यह कथा महाभारत में प्रसिद्ध है। 22 मनुष्य होते हुए भी इंदु के पुत्रों ने पुरुषोद्योग से पौरुष से ध्यान द्वारा ब्रह्मता ब्रह्मा का पद प्राप्त की। उनकी ब्रह्मता का मैं भी खंडन नहीं कर सकता। और भी जो सावधान धीर देवता महर्षि हैं वे चित्त से अपनी उपासना का तनिक भी त्याग नहीं करते हैं। 23-24 जैसे कमलों की चोट पत्थर को नहीं तोड़ सकती वैसे ही मानसिक व्यथाएं शाप और पापदृष्टि वाले राक्षस पिशाच आदि अपने ध्येय पदार्थ में एकाग्र चित्त का तिरस्कार नहीं कर सकते। 25 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जो कोई राजा सौदास नहुष विश्वामित्र आदि शाप काम क्रोध आदि मानसिक व्यथा रूपी बाणों से खंडित हुए उनका मन उपासना में अदृढ़ पौरुष वाला और ज्ञान में भी असमर्थ था, ऐसा मेरा तर्क है। 26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। विवेक और पौरुष से दृढ़ मन में तो इच्छित पदार्थ की क्षति नहीं होती, ऐसा कहते हैं। इस संसार में सावधान मन वाला कोई भी पुरुष स्वप्न में अथवा जागृत में कभी भी दोषों से जरा भी जड़ीभूत नहीं हुआ। 27 इसलिए पुरुष इस संसार में पुरुष प्रयत्न के साथ मन से ही मन को, अपने से ही अपने को पवित्र मार्ग में लगाए। 28 हे मुनिजी, जो वस्तु मन को प्रतिभासित होती है वही अत्यंत यथार्थ सी ही होती है। एक क्षण में ही मन वेताल की नाई स्थूल हो जाता है। 29 562 पेज 563 92 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। अत यदि कोई कहे कि एंदवों का पूर्वतन मनुष्य आदि भाव का प्रतिभास भी तो दृढ़ रहा, उनकी मनुष्यादि भाव में स्थिति क्यों नहीं हुई, उस पर कहते हैं, जैसे कुलाल की, कुम्हार की घट निर्माण क्रिया के अनंतर घड़ा अपनी मृत पिंडदशा का त्याग कर देता है, वैसे ही पुरुष उत्तर पदार्थ की वासना के अनंतर ही पूर्व की स्थिति का त्याग कर देता है। भाव यह कि आगे की दृढ़ वासना से पिछली वासना का विनाश हो जाता है। वर्टिकल बार 30 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यदि कोई कहे पूर्व वासना के नाश से क्षीण हुई उपासना कैसे अन्य कार्य को कर सकती है, तो इस पर कहते हैं, हे मुनिजी, जैसे चंचल जल क्षण भर में ऊंची तरंग के रूप में प्राप्त होता है, वैसे ही स्पंद मात्र मन एक क्षण में ही भावित पदार्थता को प्राप्त होता है। विरोधी का विनाश करने तक ही अपने कार्य में विलंब होता है, उसके बाद तो कोई विघ्न न रहने से एक क्षण में उपासनाजनित वासना के विषयभूत पदार्थता को प्राप्त होता है, इसलिए उसका नाश नहीं होता। 31 यदि ऐसा है तो प्रलय काल में आपके विरुद्ध सृष्टि की कल्पना कैसे हुई, इस पर कहते हैं, जिस पुरुष के नेत्र में विकार है, यानी जिसने अपनी अंगुली से दृष्टि बंद की है, आंख को दबाई है, उसे जैसे दो चंद्र देखने का अनुभव होता है, वैसे ही मन केवल अनुसंधान से सूर्य के बिंब में भी रात्रि को देखता है। MI वर्टिकल बार वर्टिकल बार 32 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। सृष्टिकर्तृत्व की तरह सृष्टि भोक्तृत्व भी मन में ही है, ऐसा कहते हैं। यह मन भावना से जिसे देखता है झटपट फल रूप में परिणत हुए उसी का हर्ष और विषाद से उपभोग करता है, इसलिए जो करता है वही भोगता है। 33 वर्टिकल बार वर्टिकल बार पूर्वोक्त अर्थ को उदाहरण द्वारा दर्शाते हैं। अनुसंधान यानी भोक्ता के अदृष्ट से उद्बोधित संस्कार का अनुसारी मन चंद्रमा में भी सैकड़ों अग्निज्वालाओं को देखकर दाह को प्राप्त होता है और जलकर दुःखी होता है। यह बात विरही पुरुषों में प्रसिद्ध है। यह अर्थ है 34 वर्टिकल बार वर्टिकल बार भोक्ता के अदृष्ट से उद्बोधित संस्कार का अनुसारी चित्त क्षार मिट्टी में रसायन को, मधुर आदि विविध रसों को देखकर और उनका पान कर परम तृप्ति को प्राप्त होता है, मारे हर्ष के प्रसन्न होता है और नाचता है। ऊंट, बकरी आदि आक, नींब आदि के पत्ते भी बड़े चाव से खाते देखे जाते हैं। 35 अनुसंधान का अनुसरण करने वाला मन आकाश में भी महावन को देखकर उसको काटता है और काटकर फिर उसमें वृक्ष लगाता है। हे वत्स वशिष्ठ, इस प्रकार मन जिस इंद्रजाल की रचना करता है उसी को शीघ्र देखता है। यह जगत न सत है और न असत है, ऐसा जानकर विविध भेदों से युक्त परिच्छिन्न दृष्टि का तुम परित्याग करो। 36-37 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। नोट्स: उनकी सृष्टि में आपकी सृष्टि में स्थित कुछ वस्तु न तो अनुकूल है और न प्रतिकूल है, उसमें उनके अनुसंधान मात्र की अपेक्षा होती है, इसलिए प्रलय काल में भी उसका विरोध नहीं है, यह भाव है। 92वां सर्ग समाप्त।